چې تعالی پوسټ نیو نو کلام کې کولو نو کلام ته خنور متون هم دیرو استاد خاص متن چې قائد ده دا مختص به شرح ولې ګرځولای دا بل متن په کلام باندې شرح ولې اندل کړي لا مصنف او شارح رحمه الله تعالی وان المختصر سره جواب کوي دا جواب حاصل دا ده چې تعریف او ټکا چې متون خو ډیر وکړه په دې کلام کې او دا قائد په شان باندې بل متن نه و ځکه نو دا متن مختص به تعریف په تصنیف او کړلو دغه دا چې په دارون کې طالبان خو ډیر دي کنه او زما دا حقیقت په شان باندې بل دا چې تور طالب خو په دارون کې ذکر خود به مختص بالخطاب و باللوما خطر تاس بوائی استاجی حافظ مخاطب کئی مولین مخاطب کئی نواجه دغس رکا نا تاس اصد خو اصد بوائی که ما خو استاجی ان سبیر رام خمی ونی دو دکا نا اگر سی خود دیانی لگ رام کا نا حافظ خود آگر لیتو کون نراغ رای لگا چپو مخبانی ونی چایی ریا چاولی ریسم اتعالی ورادا وَإِنَّ الْمُقْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ وی دادا هاگا چاک کتاب دا چا اگر امام دا خا الامام بالکسر یعنی بکسر الحمزہ تی بمان المفعول امام په معنا دا مأموم سره دا مأموم معنا مطبوع کلباس به معنا ملبوس الامام بالکسر دا حاشیه مروتیه دا قوله الامام بالکسر بمعنى المفعول کلباس به معنا ملبوس من امه اذا اتبعه امام ده اما بمعنى اتبعنا ماخوذ ده من امه اذا اتبعه يستوي فيه الواحد والجمع امام اطلاق کو واحدم کے بھی جمع باندھ ہم امام اطلاق کے بھی لقوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما روا استاذ حاشي مروتي امام باندي وقوله الامام بالكسر بمعنى المفعول كلباس بمعنى ملبوس من امه اذا اتبعه يستوي فيه الواحد والجمع لقوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما الحماما حمام باندې لکه بیا ګوري حاشیه مروتیه ته قوله الحماما رجل عظیم الهمت له حمام معنا دا رجل عظیم الهمت لوړ همت والا رجل دا له حمام یو معنا رجل عظیم الهمت وقیل من يقصده الناس لهوائجهم من الهم بمعنى القصد بعض حضرات بھی جو ہمام مانا دا آغا شخص کہ خلق دخل و حاجات پورا قبول لپر آغا فاتل جی وقیل من يقصده الناس لهوائجهم من الهم ان په دغه معنا باندې به حمام ماخوذ وي دا همنا او دا هم معنا دا قصد من الهم بمعنى القصد وقيل دریمه معنا د حمام وقيل هو الرئيس الشجاع الجواد بعض حضرت وی حمام هغه رئیس ته ویلی شي، هغه خان ته ویلی شي، هغه نواب ته ویلی شي، چې هغه به شجاع هم وي او جواد به هما وي. هر خان و نواب ته حمام نشي ویلی، هغه خان و نواب و رئیس ته حمام ویلی شي چې هغه به شجاع هم وي، هغه به جواد هما وي. فقیل هو الرئیس الشجاع الجواد. تو آج کے دور کے عالم اسلام کے رؤساء سلاطین ان کو حمام نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ رؤساء تو ہے لیکن نہ ان میں شجاعت ہے اور نہ ان میں جود و سخا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سلورما مانا وقیل الملک العظیم. بعض حضرات وہی جو حمام مانا دا الملک العظیم، بڑا بادشاہ، صدر، گورنر نا، صدر. وقیل الملک العظیم فعلاها ذا ہے سمروتی مکمل کوئی فعلا هذا کرتی حمام تاسو داخل نہیں مانا واخلے الملک العظیم فعلا هذا فيه اشارت میں داخل نہیں مانا با پلک دو حمام کی بیا اشارت موجود بھی فعلا هذا فيه اشارت الى ان فتواه الى ان فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الامير في رعيته. وقيل الملك العظيم فعلى هذا فيه اشاره الى ان فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الامير في رعيته. تو حمام مانا الملك العظيم کا جب حمام کی جو حکمت کی اشارت راشی کہ مصنف ماتن رحمه الله تعالى یا ملک العلماء لا دیکھا سر آتے جو فتوہ علماء کہ ہم ناسی زدر دی اس مولاد دل فتوی مخالفت کولیشینا لیکن رعیت کے سوک دخل امیر دو حکم مخالفت کا ولیشی نا گور اخبرو صحیح ہوتا قوله الحمام رجل عظیم الحمام وقیل من یقصده الناس لحوائدهم من الهم بمان القصد وقیل هو الرئیس الشجاع الجواد وقیل الملک العظیم فعلا هذا فيه اشارت الى ان فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الامير في رعيته. اور فضا سبا زمانگا ماتین نپی جنگی خوا پوپی جنگا زمانگا ماتین قدوت علماء اسلام زمانگا ماتین قائد جمعیت علماء اسلام دا آئے گا جمعیت علماء اسلام قدوت علماء الاسلام قدوت علماء الاسلام آئے قائد جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت علماء اسلام قائد دا سربراہ دا قدوت مانا دا قائد سرا قدوت مانا دا من یو تدا بھی سرا من تدا بھی کا قائد ہوئے لائے اسی اولما جمع داری لکھا نا علماء ہو دا جمع دا پارا دا جمع دا لکھا ذکر کاو سی گانی سی مارا ہو سی نجیب جنہ قدوت علماء اسلام ترجمه تاسو د قائد جمعیت علماء اسلام سره کولای شئ. یہ حدیث کے راضی نمشکات حدیث کا ثلاثن یشفعون یوم القیامة ثلاثن یشفعون یوم القیامة اے ثلاث جماعات یشفعون یوم القیامة دری جماعتون داشی بھی جب پرد قیمت کی جب نہداران سفارش الانبیاء اول جماعت کے درو جماعتوں کے جب نہداران سفارش کی فی یوم القیامة یا جماعت الانبیاء جماعت و جمعیت یوم جماعت و جمعیت معنی ایوہ جماعت الانبیاء یہ لیسے جمعیت الانبیاء والعلماء دویما اگر جماعت تلچی آغابا جب نہداران سفارش فی یوم القیامة جا العلماء یعنی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام درم جماعت و شہداء جمعیت شہداء اسلام لذری جمعیتون بپرور بقیامت کی دبو رہداران سفارے کی جمعیت الانبیاء جمعیت علماء اسلام او جمعیت شہداء اسلام شہداء جمہوریت نہیں بھائی شہداء اسلام مخیم غالباً تاشتا دا خبر کری سن ستر کی میں سن ستر نل سوا او یای ما سانا عیشوی کے اکبر پورا کے یو درسا وانا اگا درسا کی زمان بیان ہو او دا درسا دا مولانا عبدالحق شیب دا الیکشن دا کنونشن پا سلسلہ کے منعقید شوئے ہوا ما دغه حدیث واغره ور مګر ثلاث یتبعون یوم القیامه ترجمه دغه څه وکړه دغه جمعیتونه به د ګناهګارانو سفارش کوي جمعیت الانبیاء جمعیت علماء اسلام او جمعیت شهداء اسلام کله جلسه وانه کله جلسه کې دا هغه کې د یون کونسل چیرمنانو سره د جماعت اسلامي ملګري هم پکې شول داغے علاقے دے جماعت اسلامی امیروں سریکو ویرستو داغے علاقے دے کونسل چرمین ماتو ہوئے لیسے اسلامی تاکہ راجی شورا داگی کا ترجمہ دے اکرا نما سارا دا علاقے دے جماعت اسلامی امیر ناس تو نویغا ماتو ہوئی ادا مہی سے دا سو ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام بس فارش کر تغمر پر زمانہ کہ جمعیت علماء اسلام ہوا جمعیت علماء اسلام ہو جی دا مولی سے وہی جی جمعیت الانبیاء با سفارت کے جمعیت علماء اسلام با سفارت کے اگر چرمین سے آتا ہوئی کہ ماغت ہوئی دا جو کتا عالمی کنا اور دا تقریر کون دا ماتا سے مولا ہوں دیکھتا ہے لیتا وہ خبرت ہیں تپوس کو کتا ہے وہ تپوس مانا نشوے کولا ہے دیتا فنی جہاز اور ترجمہ صحیح ہو کرا جمعیت سوال لیکن علماء اسلام بے کئی کنا بیا جماعت تا کنا العلماء جمعیت علماء اسلام بے سفار ہو سو کئی مرافض ان علماء اسلام ہو کنا خوال دا تعبیر نام دا سیاسی جماعت دا زین تا راک لگا حضی وجنا اگا دا خبر کریو آسی حل کا جمعیت علماء اسلام چیستا کی فضا دا سی حل کم جمعیت علماء اسلام خوال کنا علماء اسلام اتو تنو تنو تنو تنو نانو ما استاد حالتا ہم وہ شباب ہم بھی انشاءاللہ ہوتا ہے وہ جدو اس طرح خبر کون کرنا ہے بیٹھنے کے لبائی من گھر جاتا ہوا ہے کہ استاد جی جمعیت علماء اسلام بس فارس تو ٹھیک تھا وہ استاد جمعیت علماء اسلام فار کشین یہ جواب دارے دوارا جمعیت علماء اسلام دیا ہے کفا دا کشین انشاءاللہ دوارا بسا کئی سفارس ہے دا سنگه کفاره دا منزل دا طول و یو خلاص خود آده چه یو پا دقا لاره بانده دی منزل تا دان رسول غاری و دا بله پا بله لاره بانده که منزل دا وار و یو دا خو سفر جدا جدا منزل دا وار و یو دا خو لار جدا جدا خدا دا لار متحد ہوشی کہ منزل طرح سے دل پاسانہ باندھی اسی اور ضرور اسی لار نہیں متحد رکھے طالبان و منزل طرح سے بیسے کی لا گران خار ہو جب کوئی نشی طالب لار منگا مخصوص جہادی گروپوں نہ تھا یہ کلا منزل خود طور یو کنا ملک اسلامی نظام نافذ کول کنا آج مجھے دن اور لیبران کو نہ دیکھا جو گروپ کرنا لارے بدلے گی مخصوص تو نہ رہے گا کلے بھی تعلیب آگا ہے لار یو اشوا یو دک تعلیب دار شوا نو بیا منزل کا ذر رہا ہے اسے کمونے شوالا بیا امارت اسلامی قائم جو کہ قائم نہ شوالا نوچہ لار یو اشوا نو پس پا منزل کا ذر رہا ہے کیے گی لار یو اشوا نو دا عدل سے منزل یو دا منزل تو بارے جب جیسے بھی گران کاربا وی خدای دې داسې وکړي چې دا لار متحده شي. تاسو وایو امین کنه تعالی نجم الملت و دین وای طالبانو دا ما څنګه کنه دا نجم الملت و دین دا دې کې د مصنف لقب ته اشاره راغلی د مصنف لقب دا د ما څنګه لقب دا نجم الدین الملت و دین دین الاسلام ملت و دین دا دین اسلام مومنا دین اسلام تا ملت ہم ملے شی دین اسلام تا دین ہم ملے شی تاکہ دا دین اسلام تا من حیث انہ یوملل آیوجمع و یکتب شیل کتب و آخری نبیاور تا ملت ملے شی دین اسلام تا تاریبا ملت ملے شی من حيث انه يملأ يجمع ويكتب في الكتب ده الانسان تفضيل في الترباح له تفضيل املال كاوشي يعني جمع كتابته كاوشي في الكتب دي دي حتى رديت بارسر والتمليات ويليشي هذا الاسلام تفضيل من حيث انه يدان يطوع کدی چاہت کا اوشن دیت کے بار سارو تبیہ دین لے جائے اسی ملت ہو دین دا دوارا دے اسلام نومنا دی دوارا دے دین اسلام نومنا دی و دین اسلام سے ملت لے شی من حیث انہ یوم لگ آیجمع و یکتب فی الکتب او دا دین اسلام سے دین لے جائے شی من حیث انہ یدان آیتوا دانا مانا تا اتا او املا لجنگی و املالا لگی مانا دو جمع او کتابت استاجی تحصوب دائی امام خمام قائد جمعیت علماء اسلام نجم الملا و الدین تحصوب تا نمسان تاریوی لکھا عمر لکھا نا عمر ملا عمر تحصوب تا ملا عمر النساء کنداری نہ ہے کہ نصفی نصفی میں نصف باشندہ آل اللہ و دعا ورطا کئی آل اللہ درجتہو فی دار سلام خدای کے در درجہ بلندہ وگر لئی فی دار سلام اے فی الجنہ کے دار سلام قد جنت نوما سلام پر مانا دا سلامت سر دار السلام آئے ہو دار السلام آتے جنت دار السلام ویلے سی دار السلام آتے اہلہا من کل آفت و بلیا جنت دار السلام ویلے سی دار السلام آتے ویلے سی وجدہ کے اہل جنت یعنی جنتیاں دارا زو سلامت ہی نہیں ریبا بچ بھی من کل آفت و بلیا بلا وجہ تسمیہ دا جنت دا بی سلام سر حقا دا کہ ان الملائکتا تقولو لی اہلها حین دخلوها سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدی جنت دار السلام کی وجہ یہ رہی کہ جنتیان چکل جنت تجی لذی جنت پر اشتیبا لذی جنتیان استقبال دا سلام سارا کئی نزدکا جنت دارو سلام بیل ہے دوما وجہ دا تسمید جنت دارو سلام سارا دا کہ ان الملائکتا تقول لے اہلها حین دخلوها سلام علیکم قبتم فدخلوها خالدین او یا جنت تی دارو سلام ملیشی درے موجہ تسمید ان دبی وجہ دا کہ اللہ تعالیٰ رب جنت چانو باندے سلام ہوائی نزدکا جنت دارو سلام ملیشی قال اللہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم ترون موجود تحمی دا دار السلام کی سلام دا اسم دا من اسماء اللہ تعالی الحسنہ دار السلام مانا فو دار اللہ دا جنت اضافت اللہ دا تکسر ایدن دا تشریفان لکن ناقت اللہ کی حال اللہ درجتہو فی دار السلام یفتمی لو دا خبر فی ان دفار فإن اسم المقتضى المسمى إلى آخره قدر يشتمل إن المقتضى المسمى يشتمل من هذا الفن أي مشتمل على هذا الفن على غرر الفرائض ودرر الفوائد يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائض ودرر الفوائد لا مختصر مشتمل على غرر الفرائض ودرر الفوائد هذا من هذا الفن من ذلك غرر الفرائض ودرر الفرائض بيان لا غرر الفرائض ودرر الفوائد هذا الفن غرر أو درر يجب فن كلام يجب علم كلام غرر هذا غرة جمع ده غرة معنى البياض في جبهة الفرس هم راجي لا غرة معنى واضح هما راجي غرة جمع غرة معنى البياض في جبهة الفرس دوما معنى غرة الواضح دلت غرة معنى واضح سرا دا فرائد دا جمع دا فريدة دا فريدة معنى دا الدرة الكبيرة غتا مرغلرة اگر کہ مرغلرا کہ اگر پخپل ذات کی پخپل کہے تو صدف ہی لے تھی اگر کہ بھیا واجی جی در او جس مرغلرا دی رکھی مچی جی او اضافت کا غرر فرائض طرف تا اضافت کا صفت کا طرف تا موصوف الا غرر الفرائض اے على الفرائض الواضحه کی او درر الفوائد درر دا درر کن جمع دا درر مانا مرغلر فوائد دا فائد تن جمع دا فائد مانا ما یکسبو من مال او علم دا فائد مانا ما یکسبو من مال او علم ولی تو جان سرا کہنی دا فائد اللہ کی لفظ دا یعنی معنی اکثر تعلیم تفضلے کے خوبر دی کا نا وہ تعبیر نہیں شکا والا ہے خواہ فائدہ معنی صرف والا تعلیم ما یکسبو من مالنا او علمین اب اضافت کا درر فوائد طرف تا اضافت کا مشبہ بھی دا پا طرف تا مشبہ یعنی علی الفوائد اللتی حیق الدرر یعنی علی الفوائد اللتی حیق الدرر فاید مراد ذی متن مزانین فرائض واضح ہونا مراد ہم ذی متن مزانین ذی متن مزانین دا من هذا الفن یعنی دا مزانین دا مباحث ذی متن کی راغلی دی او کل فرائض دی او قدر رضی دادا فن لگی علم کلام مباحث و مزامین دی فی زمن فصولین دا فی زمن فصولین پا ترکیب کی حال واقع شرائی دا پیتبار دا مطالق مقدر شرع دا غرر الفرائد او دا درر الفوائد نا اصل عبارت پا داسی شی قائمتن فی زمن فصولین هي للدين قواعد وأصول في ضمن كائنة فهذا كون ذي غرر الفرائض أو درر الفوائد كيف دوي قائم لي في ضمن فصول ضمن شيء باطن شيء ضمن شيء معنى باطن شيء في ضمن فصول آية في بطون فصول او فصول دا جمع دا دا فصل فصول دا جمع دا دا فصل دا فصل معنى دا الكلام التام الذي لا يتصل بما قبله وبما بعده دا فصل فصول دا فصل جمع دا دا فصل معنى دا الكلام التام الذي لا يتصل بما قبله وبما بعده في ضمن فصول هي للدين قواعد واصول دا هي للدين قواعد واصول دا جملة دا بتركيب كي صفات واقع شوي دا دي فصول دا پارا دشي فصول اچه دي دين دا پارا قواعد او اصول دي اصول دا قواعد پارا اتی تفسیر اصول جمع دا اصل اصل فمانا دا اساسو شای سارا یعنی دا فصول دا دین دا پارا اساسو دی دین دا پارا موقوف علیه دی وجدا دا فصول دی دا علم کلام اتا تو مخیولا تی علم کلام دا دین دا پارا تمام منصوبہ و تمام علوم منصوبہ الا شرع دا پارا اساس دا دا فصول فصول علم کلام علم کلام دین دا پارا اساس دا جیسے کہ دیوائی دس فصول کی دا دین دا پارا قواعد و اصول دی یعنی اساس دی اور پارا تاسو بجا ذکر کری دا یہ فصول دا اساسیت یہ دین دا پارا مختصر الفاظ و سرات یہ خبر مزیم تیرا سخا اسی دا فصول دا علم کلام فصول دی اور علم کلام دین دا پارا اساس دا وجہ دا کہ دین موقوف دا معرفت ذات و معرفت صفات دا باری تعالیٰ مانگی اور معرفت ذات و معرفت صفات دا باری موقوف دا پر علم کلام باندی دا پواستی دا معرفت ذات و صفات دا دین موقوف دا پر علم کلام باندې میر نه کلام دین نه پارا اساس شو دی دا دی په نه شو دا هغه څه وجه تاسو مخکې ذکر کړی هوا وا اسناء النصوص دا اسناء اتو د پدې زمن باندې په دې زمن فصولین وا فی اسناء النصوص او اسناء دا جمع دا د سنان کا اسان اسنا او دا جمع دا دا شانان وزن دا آسان او طالبا دا سنان مانا دا وسط دا سنان مانا وسط وسط و اسنا نصوص آئی و اوسط نصوص او بل دا غرر او درر قائن دی و اوسط دا نصوص فمنزونو دا نصوصو که او نصوص دا جمع دا دا ناس نصوص جمع دا دا ناس هر کلک که خون ناس که جا نکل ناس دا وای خیلی زنو وای تا خون ناس دا وای خیلی وای دا کم جبا که خیلی زن ناس وی وای پختو که نه پتوی دمه نو نصوص دمه چا د ویرمولا د ناس ده ناس معنى لغوي ده الإظهار أستاذ ده دارون نازم ده إظهار نكا ده ناس معنى لغوي ده الإظهار دومنا الشيء الظاهر الشيء الظاهر ده ناس معنى لغوي ده الإظهار او الشيء الظاهر او الناس في عرف الشرع والناس في عرف الشرع كلام الشارع كلام ده شارع كلام ده الله ده او كلام ده نبي عرف الشرع عرف اهل الشرع الناس كلام الشارع طويلة كلام الله وكلام النبي عرف اهل الشرع الناس كلام الشارع ولا ليش لأن حقيقته ظاهرة الناس معنى لغوي ظهور معنى موجود لذلك الناس معنى لغوي الإظهار أو الشيء الظاهر كلام الشارع حقيقته ظاهر لي لذي وجدنا عرفت لسرعة الناس إطلاق كلام الشارع بعد كاول شيء وفي عرف أهل الشرع كلام الشارع لأن حقيقته ظاهرة او ناس ويستلها ده ولما هو ده وصول ثقته ده ناس معنى ويستلها ده ولما هو ده وصول ثقته كلام تكون دلالته واضحة على المعنى الذي يساق لأجله ده ناس معنى قشتله ده ولما هو ده أسل ثقته كلام تكون دلالته واضحة على المعنى الذي يساق لأجله ولقد يسمى كل كلام واضح الدلالة نصا وقد يسمى كل كلام واضح الدلالة نصا هر كلام واضح الدلالة هم نص ولاي وأثناء النصوص دلت على النصوص مراده يا أغا آياتا أو أغا حديثا كماتين صاحب دا عقائد عمر النسفي بطور اقتباس ذكر كري دي نصوصنا مراد لك يا أخو أغا آياتا أغا حديثا كماتين فقر كتاب دي بطور اقتباس ذكر كري آيات دا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حديث الخلافة 30 سنة يا مراد نصوصنا دا آيات دا حديث دا تمشاني بطور اقتباس فالمتن في ذكر كري دي آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حديث الخلافة 30 سنة او يا مراد ده نصوصنا دي ذلك تمام كلام ده ماتينه ده أجالي وضوحه وظهوره هي لليقين جواهر وخصوصا قلت عليه لا هي لليقين جواهر وخصوصا ده جملة ده دي نصوص ده فار صفته ده ده نصوص الرخدة هي لليقين تدو يقين ده فار جواهر وخصوصا جواهر وخصوصا يقين معنى خود جلدی کا نکال رہا ہے تاکہ صغرا کبرا خوبی لے لکھا نکال رہا ہے تاکہ یہ صغرا کبرا بھی لے رہا ہے مرقات کے ہم بھی لے رہا ہے یقین اعتقاد جازم یقین اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع لكن كاتوالي اعتقاد جازم ثابت مطابق للا واقع بس اعتقاد کا یقین ملے وہ تو اعتقادی تعلیم کا جازم نہیں کا بدو درزوان ملے اسی اعتقاد دا جازم ہم دا خو ثابت نہ دا بدو تقلید ملے اسی اعتقاد دا جازم ہم دا ثابت ہم دا خو مطابق للواقع نہ دا بدو جہل مرکب ملے ای کنه کیزا داده تبدیل کسان شده کن جوان تقلید جهل مرکب او یقین نه یقین چه تبدیل کی اعتقاد جازم ثابت مطابق لیلا واقع اس کا اعتقاد وہ کو جازم نہ دا مثلا جوان اعتقاد دا جازم دا ثابت نہ دا تقلید اعتقاد دا جازم دا ثابت دا خو مطابق للواقع نہ دا یا جاہل مرکب اچھا اعتقاد دا جازم دا ثابت دا مطابق للواقع دا نبی دا سا یقین سب پوشو تاری وقت اب یا یقین پر دری کس مکن کن کن پر تاری وقت یقین پر دری کس مکن کن کن علم اليقين حق اليقين خطا لي ورادا دس نصوص دو يقين لپارا جواهر او خصوص لي جواهر طالب جمع دا جوهر دا جوهر مانا دا الحجر النفيس جوهر مانا الحجر النفيس ام دا کانا يا خان خصوص دا جمع دا دا فس خصوص جمع دا دا فس دا فس معنی دا ما یرکبو فی حلقة الخاتا می تا پلاس کہلے تا خاتا مستا کنا بگو تکو راتو سبت تا بگو رہے لکا خصوص جمع دا فس دا فس معنی سبا ما یرکبو فی حلقة الخاتا می اگر کانا ہے کہ اگر حلقہ دا خاتم کی لگاؤ کی نکر ہے براوی نگا وقتیوں کی طرح نگا غرمی سے رکھا ہوئے سا سرا غرمی سے رکھا ہوئے کسی جمع دا فس کا یا فس مانا فسوں کے غرمہ ہے عربی کے طرح میں کہتا ہوئی مائور کا وہ فی حلقہ چیل ہے خاتم وقت جرتی عادتو وقت جرتی عادتو بے قوم الفس من النفائسے عادت پڑی جاری ہے کہ خلق فس کو جوڑے گا نا لیکن مچی کانی جوڑے خلق کی فس جوڑے اسے جوڑے گا لیکن مچی کانی جوڑے نفس مانا سولا مایور کا بہت سے حلقہ تر خاص ہم اب قد جارت عادت انہا سے بکون الفس من النفا ایسے وہ تاری وطر آزائے ہی لیلیقین ہے لیکن نصوص ہے لیلیقین جواہر و خصوص انتا سوچی رکھا نا اچھے فس دادا قیمتی کانی نے جوڑا ہو اسی مطلب دا فس قیمتی بھی سارے ہوائی دا نصوص دا یقین دا پارا جواہر اور خصوص ان دا یقین لکن دا پا منزلہ دا حلقہ دا خاتم دا دا یقین پر منظره دا حلقه دا خاتم او دا نصوص دا پر منظره دا فس دا فس قیمتی دی کن مطلب دا دا نصوص دا سو معمولی نصوص ندیتا دا دا رفیع القدر او اعلا مرتبی والا نصوص دی فینا فی تاریبا دا خلاسو معا غایتین بانی نخو کل دین بتاسو بیا سباتا وای ان شاء الله تعالى اوش ورزيكم مخمخشه